Michala nebudu také dlouze představovat. Je naším dlouholetým příznivcem. Krom svých akademických aktivit je také působí v občanském sdružení Socialistický kruh. Jedno období byl členem Rady České televize. Věnuje se zvláště kritické teorii, kritice postmodernismu, pozdního kapitalismu. Přeložil řadu děl, mimo jiné Teodora Adorna, Slavoje Ježíška a další. A z posledních prací bych vybral dvě, a to Doba přechodu, transitní ontologie a dílo Alena Hodgewa z roku 2021. Hodgew je jeden z myslitelů, kterému se Michal dlouhodobě věnuje. A on vyšel Michalu manifest socialistického hnutí. Můžeš. Takže děkuji za uvítání. Je s tím jsem opravdu rád a oceňuji organizační práci. Je to samozřejmě v dobách zesilujících ekonomických nároků obdivuhodné každý rok uspořádat neformální, víceméně nepekuniární akci tohoto druhu. Já chci mluvit o zvláštním vývoji ekologického myšlení v posledních, řekněme, 30 letech. Na začátku, kdy v 70. nebo 60. letech si vědci a aktivisté začali uvědomovat problém prostě limitů růstu, tak první reakcí bylo, zaměříme se na konzum. Budeme usilovat o novou etiku, která nebude konzumní. Hesla jako prostě uskromněme se. Zbytečně plýtváme kvůli nesmyslné spotřebě. To mělo nějaký vývoj, tento způsob myšlení. Čili, pak přichází, když to řeknu schematicky, poznání, že ono to nějak prostě nefunguje. Jo, že aktivisté mluví v desítky let o uskromňování, ale zároveň podnikají nejrůznější politické iniciativy, jsou tu strany zelených a tak dál. Ale jaký je reálný výsledek? Jo, když se podíváte na data, tak je tady nějaká změna k lepšímu v ekologických otázkách? Není. Globálně jsme na to nebyli nikdy tak špatně v ekologii jako dnes. Tudíž to postupně přimělo ekologické myslitele a aktivisty k tomu, aby si řekli, a není zapotřebí tedy víc do hloubky pochopit sociálně-ekonomický systém, ve kterém žijeme. Není třeba prostě jít někam dál, než jenom jsou výzvy k uskromnění. Tento obrat vidíme v současné době u Gréty Thunbergové, která začala v posledních letech hovořit zcela jasně, prostě klimatickou krizi nemůžeme dostatečně odvrátit v kapitalistickém systému. Naomi Kleinová, známá prostě spisovatelka, aktivistka ve Spojených státech, vydala knihu, která se jmenuje Tím se mění vše. Klima versus kapitalismus. Kde ona prostě pomocí různých empirických analýz ukazuje, že tady jsou systémové hluboké překážky k tomu, aby bylo možné měnit strukturu produkce tak, aby dostatečně rychle a v dostatečné množství klesla produkce skleníkových nebo plynů a fosilního průmyslu. Tím se mění vše. To vedlo potom také autory, kteří se zabývají prostě Marxem, k novému pohledu na Marxe. Proč vlastně se v rámci klimatického a ekologického hnutí začalo debatovat o Marxovi? No, protože je to jeden z těch, kdo nejhlouběji pronikli v povaze kapitalismu. Jo, jsou třeba nějací další teoretici, ale prostě Marx je považovaný za nejkomplexnějšího myslitele, co se týká prostě kapitalistického systému. Přichází určitý ekologický obrat marxistické myšlení. Je spojen se jmény jako Bellamy Foster, americký marxista. Toto téma se rozvíjí ovšem už dlouho, jo? Není to zase nic tak zásadně nového v marxismu. Jo, marxismus vždycky byl určitý ekologický proud, ale jde o ten důraz. A přelomovou knihou se pak stala kniha, kterou napsal japonský marxistický myslitel prostě mladé badatelské generace Kohei Saito. Tato kniha se jmenuje Marx v antropocénu směrem k nerůstovému komunismu. Saito už předtím vydal manifest, který se jmenuje Zpomalte, ale prostě slavným opravdu se stal touto knihou, která vyšla v loni 2023 v Cambridge University Press, prostě v jednom z hlavních nakladatelských domů dnešního akademického světa. Jak, on přináší změnu v chápání Marxe. On dokonce říká, to je prostě úplně nový Marx, zapomeňte na to, co jste kdy o Marxovi slyšeli. Jo, co tak koluje o Marxovi, když necháme stranou nějaké prostě hloupé předsudky antikomunistické. Běžná představa o Marxovi je, že je to takzvaný produkcionista teoretický. To znamená, že pokrok nebo humanita závisí na rozvoji produkčních sil. Ono to má svůj důvod, proč si to Marx, nebo proč tak Marx je běžně chápán. Prostě Marx, nebo v tomto tradičním pojetí, které převažovalo během celého 20. století, tak ten výklad zní takto. Máme určitou společnost, kterou tvoří třeba 10 000 lidí. Tato společnost má určitou produkční kapacitu. Je schopna prostě něco vytvořit, nějaké zdroje, obživy, nějaké prostě umělecké věci a podobně. Ale po dlouhou dobu historie až do průmyslové revoluce, tak řekněme 95% lidí žilo v chudobě. No a tehdy vlastně bylo opodstatněné z ekonomického hlediska, že tu existovaly třídy, které nebyly vystavené ekonomickému tlaku a mohly prostě vládnout, mohly zajistit chod institucí, administrativu, mohly se věnovat náboženství jako kněží a tak dále. To znamená, že třídy měly nějaké opodstatnění, protože společnost nebyla schopna vytvořit dostatek prostě životních zdrojů k tomu, aby všichni lidé mohli uspokojit svoje základní lidské potřeby. Čili tady musel být nějaký klíč, podle kterého se rozdělují zdroje, protože jich je málo. Nedostane se na každého. No, pak přichází teda období, že jo, průmyslové revoluce a kapitalismu. No a strmě vzrostou prostě produkční kapacity společnosti. které jsou nesrovnatelné s tím, co bylo v minulosti. A pak vzniká otázka, zdali teda třídy jako klíč k rozdělování jsou ještě zapotřebí. Protože pokud máme kapacitu vytvořit dostatek věcí pro uspokojení základních potřeb všech lidí, no tak proč vlastně musíme tady mít nějaký omezující faktor? Proč musíme někomu bránit, aby měl přístup k věcem, nebo k, jako je třeba, jako jsou základní potraviny? Čili vlastně v té klasické marxistické analýze, tak od jistého okamžiku se uspořádání společnosti stává iracionální. Máme kapacitu k tomu prostě vyrábět obrovské množství potravin a přitom víme, že někde kolik 1 miliarda lidstva hladoví. Tak není to iracionální, když se na to podíváte s odstupem. Jo, nebo máme kapacitu, já nevím, stavět kolik, tisíce, desetitisíce bytů. Proč je nedostatek bytů, když máme kapacitu je stavět? Jo, že tady je něco iracionálního v tom chodu ekonomiky. No a čili ta základní představa v tom klasickém tradičním marxismu byla, že teda pak, až společnost projde tímto, zvlášť tedy technologickým vývojem, vývojem produkčních kapacit, produkčních sil, jak se říká v klasické terminologii, no tak třídní uspořádání a hierarchie společenské se jsou iracionální, tudíž vývoj postupně dospěje k tomu, že třídy lze zrušit nebo překonat. S tím, že každý bude mít přístup k dostatečným zdrojům životních prostředků. Prostředků k jeho třeba také osobnímu rozvoji a tak dále. Takže v tomto vidění klíčem je prostě rozvoj produkce a kapacit a technologií. Někdy se tomu říká takzvaný technologický determinismus, jsou v tom samozřejmě určité verze. No a Kohei Saito řekl, na to zapomeňte, nebo je to jenom polovina pravdy. Pozdní Marx tak dospěl poněkud jinému pohledu na věci. On začal stále víc zdůrazňovat překládá se to někde jako metabolická trhlina, ale český překlad zavedený je látková výměna mezi společností a přírodou. A Kohei Saito, spolu teda s jinými ekologickými marxisty, staví tento pojem do popředí a říká, to je základní pojem pozdního Marxa. O co běží? Marx si začal uvědomovat ale víc, že nejde jenom o produkci, ale jde také o základní podmínky té produkce. A ty jsou dané prostě přírodou. A jestliže uplatníme na přírodu čistě tržní kapitalistické vztahy a kategorie, k čemu dojde? No k tomu, že začneme bezprostředně vykořisťovat přírodu. Engels uvádí příklad z Kuby. Přišli plantážníci na Kubu, řekli si, chceme mít, že jo, tady plantáže, tam byly svahy, na kterých rostly pralesy. Vykácíme, uděláme z toho kokosové plantáže a jiné. No, samozřejmě udělali, zisky byly obrovské. Ale jenom jednu generaci. Během času prostě deště spláchly, že jo, tu půdu do moře. Stala se z toho pustina, na které prostě se nedalo nic pěstovat. Čili na tom Engels a Marx, že ukazují tu křivku. Je tedy roste najednou zisk, pak ale dojde k vytěžení přírody, prostě ke zničení samotných podmínek a zisk jde k nule. Jo, čili vlastně v kostce je to někdy to psal Mengele 1880. V kostce je to vyjádření základní problém ekologie v kapitalismu. Prostě máme tady potřebu bezprostředního zisku s tím, že zisk má být maximální a tomu podřídíme náš vztah k přírodě. Problém je v tom, zda lze od tohoto přístupu nějak poodstoupit a zavést nějaký jiný přístup k přírodě, pokud tu nadále existuje kapitalismus, který má vnitřní mechanismy k tomu, že každý ho prostě nutí, aby tak jednal. Kohei Saito ve své knize Marx v antropocénu se zabývá otázkou, jak vlastně Marx, pozdní Marx, chápal komunismus. Taková představa je, že prostě je to společnost, kde teče bohatství proudem a není zapotřebí zavádět nějaký klíč pro omezování spotřeby, prostě každý si vezme, co potřebuje a nikdo neřeší prostě, kolik si toho kdo vezme. Jenže Saito poukazuje na Marxe pozdního, opírá se o etnologické poznámky, to je Marxova vlastně poslední, nevyšla za jeho života, vyšla až v roce 1941 v Moskvě v ruštině a pak vyšla v angličtině v roce 1971, předtím vyšla v němčině. A druhá práce, o kterou se Saito opírá, tak jsou ekonomické rukopisy, ne filozoficko-ekonomické, ale ekonomické rukopisy z roku 1864-5. Ano. Tyto rukopisy byly vydané anglicky až v roce 2015. Předtím vyšly teda v ruštině, v němčině. A od roku 2015 se prostě těmito materiály, není to vlastně jako ucelená kniha, začínají víc zabývat sociální věci, marxističní scholastici, akademici a tak. No a to jsou dva základní zdroje, ze kterých ten Saito vychází, které se opírá. No, Saito nám ukazuje, že Marxova představa o komunismu se odlišuje od té představy produkcionistické. Že totiž on začal studovat tehdejší antropologii a etnologii a zvlášť ho zajímaly takzvané předkapitalistické pospolité formy. To znamená různé kmeny nebo pospolitosti, které žily před kapitalismem. Takže se tam zabývá třeba staroněmeckými kmeny, teutóny, nebo irokézy, nebo staroindickými komunitami. Rozhlíží se po celém světě a klade si otázku, zda vlastně tyto komunity v jádru neobjevily ten jaksi správný nebo udržitelný vztah k přírodě. Čili zda oni nedokázali mít takovou láskovou výměnu s přírodou, neboli metabolismus, který byl prostě trvalý. Jo, čili on se začal, Marx, pohlížet po jaksi uspořádání společnosti, která je, jak se tomu dnes říká, stacionární. Jo, která prostě je tak stabilizovaná, že může pokračovat dál a dál. Bez velkých prostě nějakých zásadních změn. Marx potom tam má takové prostě až údivné výroky, že říká, no ale v těchto starých komunitách tak vlastně se objevilo to nejnovější. Jo, to, co vlastně je teď to hlavní pro nás, co, jak si, jakým jít směrem, tak je vlastně to nejstarší. To nejnovější je to nejstarší. To archaické. V Saito se opírá také o známý dopis, který Marx napsal Věře za Suličové. Byla ruská sociální demokratka, která Marxovi napsala dopis. Bylo to těsně před Marxovou smrtí. Ten dopis zaslala 1882. Marx zemřel rok poté. Zasuličová se ptá Marxe, jak vidíte vývoj v Rusku? Musí Rusko projít vývojem kapitalismu, k jakému došlo v západní Evropě, nebo ne? Jak se díváte potom na ruské občiny? Občiny, nebo občína rusky, nebo také mir, byla společně obhospodařovaná půda, mohl to být i nějaký jiný statek, s tím, že tato byla tradice, která sahala hluboko prostě do minulosti Ruska, a každý prostě dostal takzvaný naděl, část půdy, na kterém on hospodařil. No a pak teoreticky každých 15 let došlo přerozdělení, protože tam vstoupili prostě synové, nová generace. Tak aby nedošlo k akumulaci půdy u těch nejstarších, tak správně mělo docházet přerozdělení té půdy, čili novému rozdělení těch nadělů. Teoreticky. Tato tradice občin v Rusku byla tak hluboko zakořeněná, že když přišel ministr Stolypin a řekl, no abychom dohnali Západ, tak musíme provést de facto privatizaci občin. V Británii a jinde došlo už v 16. 17. století takzvanému ohrazování společných prostě pozemků, kde pásli prostě obyvatelé vesnic, stáda, každý mohl pást prostě svůj dobytek. Bylo to chápané jako statek dané obce. A v 16. 17. století prostě v západní Evropě tak se vyznačuje takzvaným ohrazováním, enclosure, kde prostě přijdou velcí vlastníci, kteří chtějí, potřebují tu půdu pro podnikání a začnou je ohrazovat. Má to celou dlouhou historii. Guy Standing o tom napsal nedávno knihu, která se jmenuje Plenění obecních statků. Anglicky Plunder of the Commons. Jo, ten obecní statek anglicky je commons. A zkrátka, Marx odpověděl za Suličové slovy. Z kapitálu nevyplývá odpověď ani ano, ani ne. Kapitál se k tomu nevyjadřuje. Ale můj postoj na základě výzkumu etnologie a prostě různých neevropských nebo jiných prostě forem ekonomiky zní, že tento proces prostě privatizace půdy tak byl pravděpodobně nevyhnutelný v zemích západní Evropy. Ale jinde už nevyhnutelný není. Marx říká, pojďme to zkoumat. Jo? Já odmítám používat nějaké prostě jaksi pojmy jako univerzální zákony. Jo? Prostě tady je nějaký vývoj v západní Evropě, který já jsem teda analyzoval, ale já odmítám z toho dělat obecně platné zákony pro vývoj celého světa. Jo, to je zásadní věc, protože druhá internacionál, no, prostě ve vývoji levicového a marxistického myšlení, tak dlouho převládal názor, že prostě parametry západní Evropy představují něco univerzálního, co se má rozšířit nejprve po celém světě a pak teprve, že budeme uvažovat o vzniku nějaké spravedlivé společnosti. A Marx to popírá, říká, ne, musíme zkoumat, jak to tedy je v tom konkrétním místě. No a jeho závěr je, že na základě svých výzkumů dospěl k závěru, že občiny jsou pilířem dalšího sociálního vývoje v Rusku. Jenom je třeba zabránit tomu, aby nebyly rozvrácené. Že Marx věděl o nejrůznějších rozkladných silách, které působí proti těm občinám. Že pak příklad po 1907 Stolypinův pokus je prostě odbourat. Mimochodem, Stolypin narazil na odpor, který byl veden prostě z konzervativních pozic. Jo, že tam došlo k odporu, masivnímu odporu ze strany prostě rolníků i církve. Řekli, toto jsou prostě staré té tradice, vy nám na ně sahat nebudete, nazdar. Tohle mělo pak další vývoj, kdy přichází, že jo, přichází potom revoluce únorová a říjnová a tam došlo k jedné pozorůdné věci, o které tedy Saito nepíše, nevím proč, že vlastně Lenin si uvědomil, jako dobrý čtenář Marxe, že ano, ty občiny vlastně je dobrý základ pro další vývoj. A v dekretu o zemi, tak vydal prostě prohlášení, že žádná privatizace, ale naopak vlastně ty pozemky, které jsou dnes ve velkém privátním soukromém vlastnictví, se stanou občinami. Čili přesný opak toho, čemu došlo k Británii a v jiných zemích západní Evropy, kde řekli ne, musíme je privatizovat, to došlo k privatizaci. Tady došlo k tomu, že ty privátní velké pozemky se najednou staly občinami. A Lenin ale dodává, no my doplníme, je potřeba doplnit tento způsob hospodaření o nejnovější poznatky vědy a managementu. Administrativy nebo prostě zprávy. Kohei Saito pak předkládá takovou vizi, která vlastně není úplně jasná. Jak to bývá u vlastně autorů, kteří píšou o nějakých vizích v současné době, tak nakonec zjistíte, že se ta vize jaksi utápí v mlhách nakonec. No a on není úplně jistý v tom, jaké principy ekonomické zavést, nebo jak, co, na co se vůbec zaměřit, aby mohla existovat nerůstová společnost. Myslím, že se tady jsme se toho dotkli tady u kolegyně Evy předtím na konci, že vlastně také prostě bylo zřetelné, že nerůstové hnutí netápe, nebo nemá úplně jasno v tom, na co teda je nějaké principy ekonomické a organizační se teda zaměřit. Takže Kohei Saito má zásluhu v tom, že ukázal jiného Marxe, ukázal Marxe, který je zaměřený na vlastně stacionární systém s tím, že to není návrat k archaickým kmenům, jo, jak to vidíme třeba u Bukčina nebo jiných anarchistických autorů, vrátíme se do neolitické formy společnosti, ale on říká, je to prostě pospolit, nebo je to forma komunit, která něčím připomíná archaickou, ale zároveň využívá nejmodernějších technologií a výdobytků prostě kapitalismu. Čili je to archaická společnost na vyšším stupni, technologickém stupni. Ale co tam chybí, tak je rozpracování tohoto modelu. Nebo možná, že ani ten základní pohled není úplně ten dostatečně komplexní. V Československu v 60. letech se objevil vědecký tým sdružený kolem osoby Radovana Rychty s výzkumem nazvaným Civilizace na rozcestí. Vyšla potom kniha, která pak vycházela několikrát se stejným názvem Civilizace na rozcestí. Rychta má očividnou výhodu, hodá náskok před Saitem a dalšími, už jenom v tom, že kolem sebe měl ekonomii, sociologii, psychologii, kdežto Saito prostě a jiní, Hickel a jiní teoretici nerůstu, tak oni si to dělají na základě prostě svého vzdělání, ale nemají ten přesah prostě k jiným oborům. Že jo? Saito sám říká, já teprve budu studovat ekonomii pořádně. A Radovan Rychta tedy měl kolem sebe tým společenských vědců. Se tomuto přístupu říká transdisciplinární přístup. To je krok dál od interdisciplinárního přístupu. No a on Rechta jeho tím vycházeli z Marxových úvah, které předložil také v přípravných spisech, které se označí jako Grundrisse. No a Marx tam začal rozvíjet myšlenku, že samotné vědění, vzdělání se stávají produkční silou nebo přinejmenším podmínkou pro další rozvoj společnosti. Ale problém kapitalismu je, že základním kritériem prostě je zisk a kalkulace práce, pracovní doby. Ale pokud chceme rozvíjet svoje vědění, no tak my potřebujeme mít volný čas. To my můžeme se chvíli, abychom se mohli chvíli zabývat nějakou koncepcí, která se pak třeba ukáže jako slepá ulička, no ale to nevíme předem, prostě nelze podrobit vědu pod tlak trhu. Jo, prostě pokud to učiníme, tak ta věda začne jaksi upadat, jo, nebo se začne stávat čistě úzkou kolejnou, jak to vidíme i dneska. A Rychta potom uvažoval o vzniku nového typu civilizace, která se zaměřuje na ekonomicky neměřitelné kategorie, které se týkají kvalit. On říká, prostě civilizace 19. 20. století, že jo, to bylo 60. letech, prostě se zaměřila na kvantitu. musí být hodně toho, onoho, zboží se prostě, že jo, posuzuje, nebo měří podle nějakých kvantitativních měřítek, kolik se toho vyrobí, kolik je, jaký je z toho zisk, přepočítává se to na peníze. Ale on říká, tady právě další rozvoj je podmíněný přechodem na kvalitativní přístup. Základem jsou kvality. A to vyžaduje prostě jiný změnu vůbec chápání celé ekonomiky a společnosti. Takže on potom uvažuje třeba o významu krásy pro společnost. Jo, že podle Richty krása, to má celou jednu kapitolu, knize Civilizace na rozcestí, není jenom nějaké chvilkové vytržení některých solitérů. Ale naopak, prostě, pokud se třeba náměstí, ulice, domy stanou krásnými, tak začnou prostě inspirovat celou společnost k tomu, že také začne mít třeba nějaké nové nápady, nebo že se bude prostě cítit dobře a bude prostě víc usilovat o rozvoj svých prostě kapacit, schopností, imaginace. A to není samoučelné, protože je, toto je základní podmínka pro rozvíjení civilizace vyššího typu. Já nemám moc v oblibě pojem nerůst, jako pojem. Nerůst, jak říká Chomsky, tak vyvolává běžných lidek nebo na první setkání představu, že zítra, jak to říká Chomsky, zítra o něco schudnete. My víme, že samozřejmě teorie narůstu se týká něčeho jiného, jak tady byl rozprostředný ten náčrt různých oblastí narůstu, čili, ale podle výzkumu sociálních psychologů, tak to prostě vyvolává v lidské psychice spíš negativní reakci. A s tím, že pak můžete říkat cokoliv, tak už je to spojené s tím prvotním negativním přijetím. Je těžko potom přesvědčujete lidi, že ten nerůst je vlastně něco jiného než obecná chudoba. A myslím si, že zvlášť v češtině to není úplně jaksi ideální pojem. V angličtině to tak nezní. Jo? The growth není nerůst. Jo? Anglicky byl ungrowth, jo? Jako nerůst, ale degrowth znamená, že jo, něco jiného. Odrůst. To jste si, ano, přesně tak, odrůst. Se to dá přiložit. Jo, původně, že jo, ta představa byla ve slovo ve francouzštině, kde to znamená, že řeka, rozvodněná řeka se vrátí do svého koryta, prostě do normálu. Jo, ale v češtině to působí jako něco prostě jako zastavení, že jo, negace. Proto často ten pojem narůstává posměchem různých pravicových pisálků, kteří říkají, no podívejte, tak máme nulové HDP, no tak máme nerůst, tak máme to, co chcete, nerůstovou společnost. Proto si myslím, navrhuji používat trochu jiný pojem, který je inspirovaný Richtou a zároveň Herbertem Marcusem. Marcuse hovoří o mnohorozměrném člověku. Jo, člověk, který rozvíjí všechny své dimenze lidství. Mluvme raději o mnohorozměrné společnosti, než o nerůstové společnosti. Richta mluví o nerůstovém rozvoji. Jo, ano, teda pardon. O mnohorozměrném rozvoji. Tím, že tento mnohorozměrný rozvoj tak se týká prostě všech dimenzí mnohorozměrného člověka, vytváří to předpoklady pro mnohorozměrné lidské bytí. A Richta je také o krok dál před Saitem v tom, že on jaksi rozpracoval formy ekonomické koordinace. Jak postupovat v ekonomice, která není spjata s kalkulovatelným principem. Jako jsou peníze, pozemky a podobně, HDP. Mluví Richta o dokonce o využití kybernetiky a o inteligentním plánování. Když se podíváme na dnešní ekologické myslitele, objevuje se tu myšlenka, že vlastně bez nějaké formy demokratického plánování se prostě nehneme z místa. Prostě je zapotřebí se zaměřit na nějaké na demokratické plánování, které prostě dokáže koordinovat ekonomiku tak, aby se zaměřila na ekologicky čisté zboží třeba. A omezila třeba redundantní, jo, že je, já nevím, 20, 30 druhů mobilů, které jsou vlastně téměř identické, mají x desítek nikdy nepoužívaných funkcí a vlastně už jenom jejich výroba je prostě na ekologicky nákladná. No a v tom Richta byl objevitel, průkopník nových cest s tím, že v dnešní marxistické teorii tak existují poměrně rozvinuté modely postkapitalistické ekonomiky, které jsou různého druhu, prostě to je celá knihovna, ale nalezneme tam také modely, které počítají, pracují s demokratickým plánováním a to je prostě model, který vypracoval Kokšot a Kotral v knize, to češtiny přeložené jako kybersocialismus. Takže ve svých úvahách o ekologii, Saitovi, antropocénu, mě to přivedlo k tomu, že vlastně tady někde vede cesta dál, jo? Že ta cesta není úplně zabetonovaná, ale že ta cesta existuje, jenom je třeba mít odvahu ji vidět. Tak děkuji za pozornost. Děkuji moc, Michale, takže potom Václav. Díky za přednášku. Dvě věci k Marxovi a druhá Ruskom. V případě, že jste tam zmiňoval ten pozdního Marxe a onen model svobodné společnosti, jak jste vy, jak odpovídá třeba tomu pojetí Paula Lafarge, který zmiňuje onům nikoli odmítá ten důraz na práci a ten osobní rozvoj a na důsledku toho Marxova švagra Lafarge. No. A nakolik to vlastně můžeme tak číst vlastně Marxe Lafargeovýma očima tyhle záležitosti, o kterých jste hovořil. No, to je, že jo, dobré téma, protože to pokračuje dál, že jo, tento způsob uvažování od Lafarga. Dnes, že jo, pod hlavičkou takzvané téma postpráce. Jo, takže tady, že jo, co říkal Marx? Marx říkal, jaksi úroveň civilizace se pozná podle toho, kolik lidé v ní musí pracovat. Kolik mají volného času? Reálného. Jo, na tom se pozná úroveň civilizace. Čili komunismus je společnost, která teoreticky prostě umožní pokles nutné práce, pracovní doby. Jo, vzpomeňme si na Richtu, jo, že to není samoučelné, vlastně to podnítí rozvoj vědění, vědomí, můžeme říct třeba Steylardem, Deschardem, noosféry. Takže tom je jaksi určitá souhra Lafarge, Marx, jo? Že oba si uvědomovali, že je potřeba prostě snížit nutnou práci. Tou nutnou prací se myslí práce, která je nezbytná pro provoz společnosti. A ten rozdíl však je v tom, že Marx říká, ale vždy i v komunismu bude určitá nutná práce, že to nebude tak, že jako už nebude vůbec nikdo pracovat, ale že prostě nějaká práce bude vždycky nutná, možná někdy za 20 000 let ne, jo, ale prostě v dohledné době čas, nebo prostě, já nevím, třeba bude nutné pracovat, já nevím, 2 hodiny denně, nebo co já vím. Jo, takže v tom je ten rozdíl, že Marx byl v tom víc, řekněme, realista, než Lafargue. Tak to bylo více emancipační. No, to je otázka, co je víc emancipační, no. Ale je to opravdu i současná debata, jo, jak se na to, jak se dívat prostě na práci. A já si můžu druhou věc, v souvislosti s Ruskem, jako ten dopis na reakce známá, a když jste potom zmiňoval Lenina a ty různé reformy, když tam byly různá kritika vůči hraběti s Tolipinové, ty reformy v podstatě do značné míry uspěly a to ruské nezávislé rolnictvo, ta skupina, nebo Lenin by řekl třída kulaků, velmi vznikla, prosperovala a ten společenský odpor, nejenom spíše historicky, že by se to podal, jako by to byl nějaký neúspěšný pokus, jako tam nešlo tu historii, a konec konců Lenin v tom dekretu o půdě neobnovil, čili tam dal půdu rolníkům a to svobodné rolnictvo skončilo až někdy v 21. a 30. No, on tam říká, on tam doslova, jo, v tom dekretu říká, že prostě půda velkostatkářů a církve, velké pozemky, tak jsou převedeny do vlastnictví občin. Jo, jako základní organizační jednotky, která pak se postará o rozdělení, že jo, těch nových pozemků a tak dále. No, pak si šlo o to, že ta občanost víceméně rozdělila těm soukromým rolníkům a to tam to byly... Ale to pozor, jo, to nebylo, doslova, to nebylo soukromé vlastnictví té půdy ve smyslu, že jí mohou prodávat podle libosti nebo si chtěla... A dělat to tak Ne, nečetli. Oni, no, to, tak to je určitý zase určitá projekce možná jako z dnešní doby, jo? Že lidé volí prostě jako, že chtějí něco vlastnit. Jo? Protože ta občina byla součást, tradiční součást ruské společnosti a všichni ji považovali za něco přirozeného. A každý ale měl svůj díl půdy, na kterém ale on sám pracoval a prodával ty výtěžky, že jo? A jenom, že tam byl limit, že prostě tu půdu nemohl prodat jako takovou. To je známý princip, se pak rozdrobilo a tam to vlastnictví půdu rolníku se týkalo milionů lidí, jako absolutní vlastnictví. Myslím rolníku, nemyslím občin. Na to jsem jenom chtěl poukázat. No, ale občin. Individuální vlastnictví. To by se muselo prostudovat, já jak moc jste to strvil vy a jak moc Mě zaujala ta věta, že Marx nejhlouběji pronikl k podstatě kapitalismu. Já teda musím říct, že potom, co jsem jako studoval řadu teoretiků kapitálu, teda klasických i současných, tak rozhodně ten dojem teda nemám. Ta věta mi přijde velmi odvážná. A když člověk čte kapitál, tak prostě ten kapitál je prostě plný z odpuštění jako obskurních teorií. Jo. Celá ta představa o té práci a pracovní síle, ze které vzniká hodnota zboží a pak ta nadhodnota. A teď ještě je to spojený s takovým jako tím heglovským trošku spekulativním instrumentářem pojmovým, jo. A ty vzorečky, jak se tam snaží vypočítávat tu míru té nadhodnoty a odcizení práce, já myslím, že to jsou jako Já nevím, abych se nebál to označit za intelektuální vetež, kterou bych fakt jako nedoporučoval požívovat, já nevím, jako z ekonomického ani filozofického hlediska, myslím, že se s tím nedá dneska nic počít. Jo. A máš teď? A já bych jenom to dokončil, jo. Když si pak vezmu Marxovu antropologii nebo jeho teorii dějin, jako ani to mi nepřipadá filozoficky vlastně nijak teda úžasný a taky bych se k tomu nevracel, jo. Myslím si, že to jsou velmi vlastně reduktivní teorie, který bohužel neukazují člověka jako mnohodimenzionální bytost a už nakonec Masaryk, když psal Otázku sociální, už v roce 1900, že jo, která vyšla, nebo 1899, nebo kdy, 8 přesně, tak ten vlastně ukaz, ten to hodnotil jako vlastně metodologický primitivismus z hlediska sociologického i filozofického. Z mého názoru vlastně nejhlouběji v podstatě kapitalismu pronikli myslitelé, kteří ukázali, že kapitalismus i vlastně marxistický socialismus, respektive komunismus, stojí vlastně na společných chybných předpokladech. A jako třeba Arendtová, že jo. Nakonec, když člověk čte Adama Smitha o bohatství národů a kapitál, tak vidí, že vlastně ty teorie jsou mnoha ohledek velmi podobné a sdílejí velmi společné předpoklady, k nímž ale dneska fakt ani z ekonomického, ani filozofického hlediska nedává smysl se vracet, jo. Zejména pokud jde o celou teorii třeba hodnoty zboží, jo, a tak dále. Takže prostě nabízet tady Marxe jako nějakou teďka alternativu, která nám pomůže. Mimochodem, že jeden z těch společných chybných předpokladů je opravdu to, co Arendtová analyzovala, jako že vlastně oni sdílí celou tu mentalitu, která souvisí s tou společností práce. Že jo? Ta ukazuje, jak se ta novověká společnost postupně proměňuje ve společnost práce, že ta práce začíná být glorifikována jako ta hlavní činnost. Že jo? A nebo označuje to tím termínem vítězství anima laborans. Jo. A to si myslím, že je kořen těch problémů, se kterým čelíme a čelili jak kapitalistické, tak komunistické společnosti. A pokud jde o životní prostředí, tak se dokonce, že jo, ty komunistické společnosti ukázaly jako horší ještě. Že jo. A není to náhodou, jo, právě proto, že si myslím, že stojí na společných předpokladech s tím klasickým kapitalismem a ještě navíc teda jako vlastně neobsahují tu myšlenku toho pluralismu, která aspoň v tom kapitalismu je a nechává nějaký prostor pro lidskou tvořivost, kreativitu, interakci a tak dále. Jo. Takže já pokud opravdu hledáme dneska alternativy nějaký, jako, a já souhlasím s tím, že je třeba je hledat, tak jako bych se fakt nevracel k těmhle vlastně intelektuální veteši, která podle mě nás nikam neposune. A já bych apeloval na intelektuály, aby pokud nechtějí být ideology, ale chtějí být skutečně mysliteli, aby hledali fakt nové cesty. A ne, v tomhle si to myslím, že jako alternativa moc jako není. No. A Václav Arendtová ale přece politická filozofka. A nevím, jestli znáš nějakou její prostě příspěvek do ekonomické teorie. No tak ona se věnovala samozřejmě jako právě kritice těch teorií práce, že jo, klasických v těch klasických teoriích kapitálu. A jako Vita Activa, tak tam jako to je tam, kde se zabývá prací, že jo, jako by tou oblastí činnosti, jo, tak tam vlastně provádí velkou kritiku jak Marxe, tak Smitha, že jo, vůbec těch klasických teorií. A ukazuje, že vlastně, že obě tyhle myšlenkové tradice stojí vlastně na té redukci nebo možná glorifikaci práce a že právě v tom jako je to ta základní chyba v tom teoretickém východisku, jo, když ty, a to vede právě k tomu jednodimenzionálnímu člověku, že jo, protikladu s tím, co si tady sám pak jako obhajoval. Jo, že právě Arendtová je v tom nepřesvědčivá, protože podle mě zaměňuje dvě věci. Analyzuji nějaký fenomén, řeknu, je takový, ale to neznamená, že ho tím glorifikují. Jo, že Marx analyzoval práci, ano, prostě ta práce byla všude, že jo, dodnes je, prostě většina lidí je nucená pracovat. Arendtová řekne, no to je redukce, jo, že někdo říká, že jsme nuceni pracovat. A kde teda žije ta Arendtová? Ne, ona ukazuje, že on jako vlastně ty lidské činnosti, nakonec i ty takzvané svobodné činnosti, že jo, vlastně chápe podle modelu práce, který ještě navíc nerozlišuje o zotovování, že jo, což je další. Ale ona se totiž tváří, že vlastně žijeme ve světě, kde to nemusíme řešit, že jo, není v tom forma ideologie strany Arendtové. Ne, to ona se netváří takhle, určitě ne. Ale jo. Naopak. Ne, to je, že tohle je ten problém. Hele, to prostě já ji chápu, prostě jako větší, mnohem větší formu ideologického myšlení, než Hájek. Já bych chtěl, že nemluví o Marxovi. Ale tvůj subjektivní Já bych chtěl, jsme příští rok mohli nejlépe s váma oběma udělat čtení. A kapitálu. Já jsem jenom ještě poslední věc, kterou jsem tomu chtěl říct, jestli dovolíš, je, že prostě fakt problém je ten, ta myšlenka toho růstu, jo? Že se teda jakoby ty moderní společnosti proměnily ty gigantické domácnosti, jo? Kde vlastně jako tím základním, tou základní ambicí a cílem je vlastně ten ekonomický růst. Jo? A to prostě je nějaký problém, který ale nedokáže řešit ani marxismus, ani jako klasický kapitalismus. Jo? Tady jako myslím si, že musíme opustit tyhle ideologické boje zajetí, abychom pochopili, v čem je ten základní problém. Jo? A k tomu já vyzývám. Jo? Prostě... Ne, ale já jsem, že právě kvůli této námitce, kterou znášíš, oprávněně do jisté míry, tak proto jsem mluvil, že o Saitovi, jo, který říká, ale že jde o nerůst, jo, nebo odrůst. No a ten říká, vrátme se k Marxovi, no zase. No ano, protože u Marxe to objevilo, že u pozdního Marxe, že jo, Arendtová, jo, prostě ta se zabývá nějak, jo, prostě částí výsečí z Marxe, zrovna tak jako Masaryk, že jo, Masaryk nemohl ani znát ekonomicko-filozofické rukopisy, ne, ještě nevyšly v té době. Takže by také třeba proměnil, sám Masaryk proměnil v svůj pohled na Marxe, kterého ale on jinak si velmi váží, jo, ve své knize. No, tak ale proto je ten Saito tak důležitý, že on říká, ne, jde právě o odrůstovou společnost. To je to hlavní u Marxe. Stacionární společnost. Mirek, potom budete. Tak já jenom, tohle jenom, k tomu jenom úrovně jsem říct to a jde to být tyhle pasáže, Vašku, to jo. A myslím si, že námitka, že není ekonomika, je docela relevantní, to mi taky přišlo. Ale já jsem si chtěl takovou malou věc k tomu, k tomu anglickému ohrazování a k těm ruským občinám. Tady to trochu znělo, jako by ty společnosti byly nějaký prostě socialistický společnosti, kde to vlastnictví je takové, jsou ty občiny a pak se to mění. Byť to bylo úplně naopak, to byly feudální společnosti, kdy ti lidé, ti vesničané málem skoro patřili těm šlechticům, jak v té Anglii v té době, tak ještě v Rusku. Rusko je zrušeně nevolnictví 1860, ale skoro nejpozději ze všech těch zemí, jako jo, z Evropy. Ale v podstatě ta situace nevypadala takhle. Ta situace vypadala tak, že byly obrovský pozemky, obrovská moc všech šlechticů, jak v té Anglii v těch stoletích tehdy, pár co lidí, tak v Rusku. Takže tam to jako ty občiny byly jenom nějaká hrozně malá část ty věci, úplně na okraji ty věci. Takže to jako v tom, jenom proto to taky bylo možné, se mi zdá, v té Anglii, aby tehdy vůbec došlo k tomu ohrazování. Jo, a pokud vím, v tom Rusku to bylo tak, že oni právě nejvíc ty rolníky jako lákali tím a nejvíc ta moc těch Sovětů a ta podpora té rudé vlády byla právě proto, že čekali, že dostanou rozdělené ty velké majetky, na kterých budou moci hospodařit, dostanou tu půdu, v podstatě čekali pozemkovou reformu, to si myslím, že má naprostou pravdu. No. Že prostě oni nechtěli tohle, oni nechtěli vůbec zvýšení občin, nebo tady, oni chtěli ty pozemky prostě pro sebe, aby na ní mohli hospodařit. A pak se stalo to, že samozřejmě jakmile se ten systém stabilizoval, tak to všechno museli zase zpátky vrátit do vznikly kolchozy a sovchozy, že jo? Sovchozy jako státní hospodaření vyloženě, kolchozy jako něco, co připomíná naše JZD. No a výsledek byl, že Rusko, Sovětský svaz do konce své existence, opravdu i v těch nejlepších dobách, to znamená před válek nebo 50-60, měl menší ruskou produkci, než Rusko v roce 1913. Při všem možné mechanizaci, při tom obrovským technologickým, jo, který se v tom Rusku tak nějak... Prostě bylo to celou dobu, to bylo horší než v tom Rusku v roce 1913 hlediska té produkce zemědělství. Jo, jako, což mě úplně to si, když jsem narazil na tohle číslo, to mě úplně jako tohle. Jo. Takže já si myslím, že já bych podpořil, že teda opravdu ta situace byla jiná, jakoby, že to byla situace mocenský jiná, z hlediska vlastnictví pozemku jiná, jo, a že tohle, ty veřejné pozemky byly něco, co bylo zcela okraji toho ekonomického systému, v podstatě řekněme nějakého mírně posvedování nebo feudálního systému. Jako jo. Takže tam bych jako, že mám pocit, že tady to vyznívalo, jako by předtím byla ta bude v občinách a pak... No, je to i dobře. feudální, ale vlastnictví, panství a občina se nevylučují. Tam šlo obojí dohromady a ty... A pak byly ještě někde na sebit na okrajích skutečně ty vlastnické velké množství rolníků, že jo, i předtím mimo občinu, ale v tom centrálním Rusku, ano, ale feudal... A mluvit v Rusku o feudalismu je specifický. Dobře. Já bych vám nemohl se vrátit, tohle mi přijde docela okrajová věc, celé věc. A opět se hlásil potom Dary a... Já myslel, já toho Petra. Jo, já jsem si měla zeptat trošku z jiného soudku, ale takovou zajímavou věc. A co teda Otašík a jeho skupina, která dostala šanci tu plánovanou ekonomiku nasměřovat k efektivnějšímu systému? Co si o tom bych to vymyslel? Co si myslím? Co, znala vůbec? Jako? No samozřejmě. Tak a co si vymyslel teda? Že on nakonec ani nepoužil ty jeho... No to bylo souznění, to nebylo, nebo měli nějaký debaty, ale prostě to byly týmy zřizované vládou. A měli za úkol prostě vlastně udělat, jejich původní úkol byl udělat hluboké reformy. Nejprve mírné, pak zjistili, že je potřeba jít víc do hloubky. A to prostě se rozvíjelo vedle sebe, oni se doplňovali v něčem, prostě měli jiné důrazy, ale to byly, že jo, prostě spolupracující týmy. Ale historicky už vůbec není zmiňován ten Richta. Je. Samozřejmě je šík. Richta je zmiňovaný, jeho knihy, že jo, jeho kniha Civilizace na rozcestí, tak byla přeložena, nevím, do 15 jazyků nebo do kolika a byl, je prostě jeden z nejznámějších pořád ekonomů ve světě. Je u nás, když se řekne, ne, tady, že jo, taky jsou lidé, kteří ho znají. Ale možná je ten rozdíl, že Šík to fakt směřoval k praktickému fakt překlopení té společnosti, té ekonomiky prakticky, když to nechal byl fakt jenom pustý teoreti. Nebyl to pustý, pardon, jo, jeho hlavní termín byl vědecko-technická revoluce, jo, který zcela konkrétně navrhoval ten jeho tým kroky, jak zavádět prostě vědu, jo, technologie nové, ale jo, ty počítače, jsme byli termíní VTR-kou do výroby. Leninismus, 80. leta celá. No, no, byl to, celá to, to, a to vychází vlastně od Richty, který byl potom... No. Daria. Tak. Tady Daria. Já říkám Daria. No. Já jenom, že teda nějak se nesmím konkrétně k tomu, nevíte, jestli jako na Xia nebo ne, teda aktuální, ale v roce 22 vyšla kniha, to možná znáš, Heltonism Surplus Manifesto. A to je vlastně kniha od autorky, autora, která má tezi postoje surplus, což jsou vlastně plně lidi žijící s postižením lidí, než bílý barvy platí a s těma lepšíma intersekcema postavit prostě ten surplus do skrdu té politické imaginace. Čímž automaticky přichází, se zbavuje nebezpečí té fetišizace té práce, protože přicházejí i ty jiné hodnoty. A tohle je prostě přemýšlení automaticky splný s nějakým jako nerůstem. Ještě taky tam oba vlastně ty autorka autor mluví o možnostech plánování ekonomiky, která je zaměřena cíleně prostě na lidský potřeby. Je plánovat prostě podle potřeb s tím, že ale i to splný vždycky s nějakou péčí, která nahledne životní prostředí a tak, tak to se mi tady, že tam je významná inspirace dělal Maxima a Rizama a tak nějak mi vlastně přijde skvělá k doplnění nerůstu a všech ostatních těch emancipačních vlastně jako jsem. Ano, já také vidím prostě, že ve světové politické filozofii, ekonomii, určitý návrat k Marxovi, o které mluví, ale nejenom nějací levičáci, ale tamhle, že ty makléři na Wall Street, že jo, už je stará věc, někdy 2000, nevím, 10 nebo dřív ještě, jo, tak prostě, jo, článek vyšel, je jich mnoho, jo, že prostě, když se podíváme na dnešní kapitalismus, je to prostě potvrzení Marxových prognóz. Za prvé, globalizace, Marx mluví o globalizaci, o světovém trhu, tedy mluví, jo, druhá, to je nespochybnitelný rys prostě. A druhý rys je koncentrace vlastnictví. produkty, jo? Čili druhý nepopíratelný rys, který Marx objevil, to už je vlastně v komunistickém manifestu 1848. Tyto dva základní rysy, které se ale jaksi umocňují, ne že by odcházely. Václav, potom Petr a na závěr Ivana. Jsem ještě jednu doplňující otázku právě, protože mě tam zaujalo, jak jsi říkal, že teda Marx vlastně nebyl filozofem práce, nebo jakože teď glorifikoval tu práci, ale vždyť přece je to základní motiv jeho antropologie i té teorie odcizení, ne? Jako celý je to postavení na tom, že člověk se zpředmětňuje jako v těch produktech své práce a k tomu odcizení dochází tomu, že mu je jako ten vykořisťovatel vlastně odebere, že jo? On teda tím pádem nemůže požívat těch plodů svojí práce. A já tohle teda považuji za základní rys Marxovy antropologie i teorie odcizení. A dá se říct teda jako za těchto předpokladů, zdá se mi, že dá se říct, že těchto předpokladů, že Marx nebyl myslitelem práce, nebo že neglorifikoval práci. No, já nevím, jestli tam opravdu je nějaký základní nedorozumění, nebo mně připadá, že ty Marxe chápeš jako normativní teorii. Jo, když to Marx se snažil prostě analyzovat to, co se děje kolem něho. Jo, takže máme, že jo, jednu kapitolu, první díl Kapitálu, kde se zabývá podmínkami práce, které on píše jako, že jsou otřesné, jo? Dehumanizující. Že jo, postavení dělnické třídy v Anglii, Engelsův první spis uveřejněný, kde on píše prostě zcela konkrétně, jak je práce otřesná, že naopak je třeba osvobodit práci. Jo? A rozumíš, popis reality, která taková tehdy byla, on se opírá o oficiální zprávy vlády, modré sešity, kde prostě on popisuje tuto realitu. Ale já nemluvím o jeho popisech reality, já vlastně považuji za nejsilnější část popisování díla, ale opravdu, když na tom postavíš celou antropologii a teorii odcizení, jakože ta práce je klíčové, co čem se vyjadřuje podstata člověka, jako, já nevím, že to je normativní teorie, ale jestliže tohle postavíš antropologii a teorii odcizení, tak je vidět, že tu práci chápeš jako úplně základní. Hele, já činnost lidskou. Prostě vycházím, jo, z Ericha Fromma, z jeho knihy Pojetí člověka u Marxe, kde to prostě on uvádí na pravou míru, jo? Že Marxovi jde o překonání tohoto stavu, kdy práce je omezující činitel, který nás prostě uklouká naše tvůrčí síly, které se týkají rozvoje především mezilidských vztahů. Já si dělám chybu, že vycházím z toho Marxe samotný. Ale to je u Marxe. To je u Marxe, že Marxovi jde o emancipovanou společnost, která umožní prostě všestranný rozvoj každého jedince. To tam je jasně řečený u Marxe. Všestranný rozvoj znamená právě ten rozvoj, který není vynucovaný jenom ekonomickým tlakem. Já Marxe, proč jsem byl tak jaksi okouzlený kdysi Marxem, že jsem u něho objevil myslitele, který říká, no, tak jde o to, abychom se zbavili ekonomického tlaku, který umožní prostě rozvoj, já nevím, poezie, jo, nebo umění, nebo mezilidských vztahů na jiné bázi, než je prostě čistě ekonomický základ. No, já bych se teda pro nerůst, berme to teda z hlediska a ty samozřejmě životní prostředí, vezmeme to ze současnosti, tedy není současný systém, který pořád je založen na zisku a koncentraci moci, což je ekonomické, jo. Není tedy základní problém, který blokuje jakýkoliv vlastně významnější přechod k nerůstu a k těm dlouhodobějším hodnotám. Ten princip zisku nebo nadhodnoty je na okamžitém dosažení maximalizace zisku pro určité skupiny. Ostatní se k tomu fakticky nedostanou. Či to je první věc, jako která, a Druhá věc u toho Richty, jako samozřejmě jsem ho kdysi čítával, měl jsem jaksi na jakémsi takovém školení o té civilizaci na rozcestí referát, určitě se díky tomu vrátím, ale bylo to vnímáno, a teď ve vztahu tomu Markusemu možná důležité a jako prostě jako technokratické do jisté míry ten Richta, že přece jenom jako to hlavní, jo, ale jako je to určitě složitější. Ten Markusem možná šel mnohem dál a či to je druhá otázka. A třetí, Arendová, já bych se spíš zmínil, pokud se nepletu, tak Arendová v každém případě, a jako, ať mi to znalci jako nějak spíš rozvedl, prostě vysoce vyzvedla Sověty, pokud se nepletu. Jo, takže to je jako něco, co je otázka, jestli tam stát a revoluce dokonce, jo, to už nechám stát. To je jedna věc. A poslední je spíš o násilí. Ona odpovídala Janu Kavanovi na jeho jaksi kritiku z Nové levice běžně, že tedy přece jenom po zkušenosti se sovětským systémem, tak je ta západní společnost přece jenom demokratická, ona říká. To tady musím vzít naprosto hájnovou levici, protože ta zkušenost, jak je reálně ta společnost zmanipulovaná, takže jí dává jako za pravdu této kritice, kterou odmítal Kavan. Všechno. Dobře, no, tak... Neřekneš nic aspoň jako tak nějak... Ale můžu říct ještě tady jenom k těm Sovětům a jo, tady tu notu. Dobře, možná k tomu Marku že... Richta, jo, tak možná tak byl no, prostě za normalizace, že on zůstal v ústavu a byl nějakou dobu, myslím, do své smrti dokonce ředitel filozofického ústavu, jestli si dobře vzpomínám. Je to asi tak, a že té možná technokratizaci došlo v těch letech normalizace, ale on píše, tady jsem si to připravil, já jsem viděl, že jsem to zeptal. Kniha Civilizace na rozcestí, kapitola Naléhavost krásy. To je tam. Richta. No, ale já to mám od Richta. A vše záleží na rozvinutí lidských schopností, jo? A to nejsou jenom čistě ekonomické schopnosti, ale všechny. A zde je krása a cit. Stejně nepostradatelná jako rozum a účelnost. Estetika představuje podstatnou dimenzi každé lidské tvořivé síly. To stačí, ne? Já bych s dovolením zneužil ještě své role, navázal a taky tak pod ním proudem odporoval Václavovi. Karel Taigé píše v Jagmaťku umění. Poezie, kterou budou dělat všichni, nebude se ovšem podobat dosavadní poezii, knižním veršům ani dnešnímu malířství či sochařství, jež jsou ve svých způsobech a technikách determinovány krajní specializací a nutnou profesionalizací umělecké produkce i krajním ochuzením kolektivních životních zkušeností. Poezie, kterou budou dělat všichni, bude také slyšena všemi, bude na dosah všem, bude pro všechny a pro každého. Nejen to, bude i spojenutím tvůrce a diváka. A Taigé tady navazuje přímo na třetí díl Kapitálu. Ano, to je základní představa o komunismu. Ale je to citát Maxa teda, no. Ten tu nemá. Jak to? Jenom, tady jsem si všimnul, opět to není sehrané, jo, ale... Saito, Marx, Antropocén, kniha leží zde, jo, pro zájemce. Jo, je to asi v něčem jistém směru přelomová kniha pohledu na Marxe. Jo, tak tady se. Určitě. Já jsem si chytat, že tak to monopolizovat, ale jinak dvakrát ta poznámka vlastně k tým pozemkom, že je to příležitost se tu povedet na hlas, lebo to jako chvilku má to zaujímalo, tak jsem to trošku študovala. A to, že naozaj do roku 1918 v podstatě cez 90% pozemkov vlastně teda v aktuálnom Československu, teda po prvej svetovej vojne, vlastne naozaj bolo v rukách aristokracie a teda stále málo v diskurze máme ten celý ten proces vlastne tej pozemkovej reformy, ku ktorej došlo už po roku 1918 krátko, ktorá vlastne vyplynula z tých diskusí po roku 1917. To znamená, že pôda sa vlastne prerozdelila, keď boli akože teórie o tom, či sa má prerozdeľovať priamo, ale neprerozdelila sa priamo, to bolo považované za príliš komunistickú myšlienku, ktorá sa nedokázala vlastne zrealizovať v tej prvej republike, ale poskytli sa pôžičky, takže vlastne tá pôda sa reálne prerozdelila po roku 1918, teda prvej republike, ne? 90% vlastne tej pôdy, ktorá patrila aristokracii, ktorá o tú pôdu prišla. To je iba taká krátka poznámka, akože k tomu, že aj v tých krajinách je to bolo rôzne, teda hej, že nešli sme my cestou Ruska, ale išli sme takým zaujímavým svojím vlastným spôsobom, podľa mňa teda, že k tomu došlo vlastne už v roku, už počas prvej demokratickej republiky. A možno, že k tej druhej otázke, že či teda Marx je alebo nie je relevantný, samozrejme dnes je veľmi relevantný vo všetkých diskusiách, ktoré sa týkajú prekarity napríklad, také životné situácie, ktoré sa nachádzajú veľmi kultúrni a intelektuálni pracovníci, čiže pre nás musí byť veľmi relevantný a tože vlastne v tom našom premýšľaní. A minimálne teda veľakrát je tu vlastne nejaká posledná inštancia, v ktorej sa tu vlastne nejako všetci akože odvolávame, je nejaká sebarealizácia alebo tvorčí sila, hej, teda to je vlastne čisto taký, že a kantovskou, marxovský vlastne ideál, hej, tej autonomie nejakej, ale v skutočnosti my si musíme uvedomiť, že žijeme v vedomostnom a kreatívnom kapitalizme, kde tieto druhy tých sociálnych vzťahov vlastne teda žijeme v tom odsúdenom svete, hej, čiže myšlienka, že demokracia poskytuje, ako si to povedal, že demokracia poskytuje tie ideály, teda tvorivosti a tak ďalej, to dáme nie je pravda, pretože žijeme v tom kreatívnom kapitalizme, kde práve toto je teda predmetom aktuálneho, čo budovanie nových tried, máme nové kreatívne triedy, kde sa vlastne akumuluje kapitál, kde sa vyvlastňujú kultúry, pracovníci a tak ďalej a tak ďalej, čiže to je jedna veľká téma a ten vedomostný a kreatívny kapitalizmus stojí tak, čo žijeme. Ja som nezlúbil o demokracii, ja som mluvil o kapitalizmu a proto vlastne kapitalizmu za komunizmu. Ja som, že to je výhoda kapitalizmu oproti komunizmu. Ještě bude nebrda. Pamelová. Jestli chceš něco dodat. Ne, stačilo. Dobře, tak